تل د مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نو روایت ته ته فرمایو ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی منیح علیه پچا چی ورکی دیشی فإنه يعذب ندل سزا ورکی دیشی بمانیح علیه اغه چې پدکم ورکی دیشی یوم القیامه پرز د قیامت بانی نګور ویر ستاینی چغی وال ځان ټکول دا په اسلام کې حرام او ناروا دی پدل ته وي مړی باندې ویر کیږي نو دله سزا ملاويږي پرز د قیامت باندې ته سزا ملاويږي بعض علماء وی په برزخ او قیامت کې فرق کيو وای دا حدیث په رد ده ځکه دا حدیث خود برزخ پورې خاص ده اېدل ته وی چې په مړی ویر کیږي نو دې مړی ته سزا ملاويږي نو ویر یو کای او سزا په بل ملاوي اعلان کې الله وی ولا تزرو عذرته وزر اخرى د علماء په دې کې مختلف اقوال ني یو دا دی چې دا په خپل ظاهر دی مطلقاً او وي مړی له سزا ملاويږي دویم قول دا دی چې دا سزا ملاويږي خو مطلقاً نه لکه ابو هرره رضی الله عنه مطلقاً سزا نه ده و یو سړی به د الله لار کې شهید شي او د هغه یو خزه به د ناپوهۍ د وجې نه په هغه ویر کوي نو شهید به د ښځې په ګنا پور کې سوځي هغه شهادت د وجې نه الله رب العزت معاف کړی دی دریم دا دی چې دې دې کې علماي کرام لیکلي بما نيه عليه يوم القيامه اذا بعد حال د پارا یعنی انه يعذب حال بكائهم عليه وېدا مړې چې دې د سزا ورکی دي شي په حال د جړاد دوی کې پد په خپل ګنا نه په سبب د بوکا باندې پوښې دې دریم جواب باندې کنا ا دادی چې جاړي د ته سزا ورکې دی شو غو به ذنبه لا به سبب البکا ها دا دریم جواب شو څوک په اول او دویم دریم پوښو درو دی وای ورا سپات پښینه ګیرا سلورم جواب داده وای دا خاص دی د کافر پوری ځکه مؤمن ته د بل په ګنا سزا نه ملاوي پنځم جواب دا دی وای میت نه مراد دی کې میت معهود او معین نه او خاص مړه ته مرادو شپږم دا دی وای دا هغه سوق دی چې دا ویر دا غي طریقه وی لکه امام بخاری رحم الله په خپل صحیح کې باب تړلې باب قول النبي صلی الله علیه وسلم يعذب الميت ببعض بكاي عليه ان كان انه من سنته کدا جڑا ویر د دې طریقې په یو کړی کې رواج دی وَيَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اکلکم راعن و کلکم مسئولن عن رعیته ایدار دی طریقه و پکار دی چه دم نکڑه وی وم داده و ایدار آغا چا باره که دی چه وسیعته و کو چه پا ما گور خجڑه و کئی داده جمهور قول لی حدیث پا مانا که داده جمهور قول لی لکه امام نوئی رحم الله ویلی اے دای با اهل ته وصیت کول چې ګوره په ما خو جاړی او دای په اشعارو کې مراغلی و اذا مت فابکینی بما انا اهله وشق علی الجبا ابنۃ معبدی خاون خزی ته ګوره وصیت کوي وای چې زمړشم نو په ما او جاړ خدا سي چې زد کم جړا اهلم اگورا د معبد لوری گریوان دی مشلوا نو دا دا عربو طریقه و اذا متو فاب کینی بما انا اهلوه و شقا لی الجیبا یبنا تا مبعا معبدی دا دا جمهور قول لی چی دالی چی وسیعتو کی اتم داده داد آغا چاواره که ده چه اغا وسیعت نده کده ولی پته ده چه ده مونگ پا ملکی رواج ده چه خزی ویرکی نچون که دا گناه و آدبانی ده دی وسیعت لازمو لکنه رو اهل علم وسیعت لیکلی ده صحابه وسیعتو نمراغلی دی اما سو جلد کتاب پپروت ده و کتب خانه که آئی که دا اللہ ده پیغمبر وسیعتو نا ده صحابه وسیعتو نا سو جلد ده دګوره وصیت دام دی وصیت علما بعض نیکانو خلکو الته اوس کسر غلې ډېر نیک سره وي مال مونګلي کې رواجونه دي د مرګ پته لګی نه ماته وصیت لیکا دا وصیت نه بیا ډېر خلکو لیکل کړیو یاره ما پسې رواجی خیرات مکو جړا مکو دا مکو دا درې می سلوي وختي کالو نه دا ولیکه چې دا د مکو ما یې ساره وای مزر می دفن کړي پر دو خوځو ته مخه یې چه کم رواجو ندی دی طول وسیعتو لی کمت غاڑستا خلاس شوا اوس طول اختیار د جواندو پلاس که دی چه مرشم بس کسو کراغلی که ندر می دفن کئی دانا جوارو که فلانه دی دغن را روان دی تفلانی ملک نا فلانه دی آغین را روان دی آغی دی پارا مڑی ساره نهم داده وی ملائک ور ترتن ور کئی جداوی وا د غر پشان نو ملائک ورته انت کذالک تداسی لکه دی بارکه روایت راغلی اور سر روانم دی چت پکم استاینه ک نامړي لوی ریشات از مری وی ریشات د غر پشان او لسم داوی وې تعذیب نه مراد زمړي خفقان دی مړې خفقېږي چې ور پسې ویره او جړا کې دا کولم غنو علماو ذکر کړي امام ابن تیمیم دې طرف تلاړ دې دې کې یو مسله دې په لګوري او دې بار کې روایت صحیح راغلي مونږ یو رساله کې عربو په رساله لیکلي اما سره پرثم ده اعمال د عبادو دا پخپلوانو پیش کی استاد ویرا او مخت کولم پکې پیش ول ناغه په بدو اعمال خفش ها درد ور لو رسیدو ان اعمال العباد تعرض على اقربائهم من موتاهم ادي بارکی روایت صحیح راغلی یولسم د دې حدیث جواب علما دا کړي اے وېدا سی صفاتونه د مړي ذکر کې چې اشرعن ناروا دي ته او د خوزو کندون کیا و د ماشومانو یتیم کون کیا و د خلقو د کور نوروانون کیا ادغلا صفته کیا لکه اوسم بازی سړی چې ډېر مړی کړی مسلمانانی وژلی نو دا خځه اوس مری او دا اوس مری اوس مری ها وای ادا څنګه وای چې لوی ظالم آبای سو خبرې شوې ها ادولسم دا علماء ذکر کړي وای د حال د برزخ او د حال د قیامت په منځ کې تفریقه را لدايات چې وی ولا تزرو حاضرته ازر او خراده پرز د قیامت دی او حدیث د تعذیب په بوکا علل برزخ دی باز فرق کړي وای کله دا سی ګره د یو ظلم د بل د عذاب سبب ګرځي وتقو فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا دا مختلف جوابونه علماء ذکر کړي متفق عليه وان عمرو بن عبد الرحمن دا عمرو بن عبد الرحمن رحمه الله نه روایت ته انها قالت دا فرمای سمعت عائشه تا وای ما اورید دي د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نو ذکر لها او دې تذکر کړی شی چې عبد الله ابن عمر یقول فرمای رضی الله عنه ان المیت لا يعذب ببكاء الحي له ویمړی ته سزا ورکی دیشی په سبب د جړا د ژوندې په تقول نو بیو فرمایل یغفر الله لی ابی عبد الرحمن وی الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه تبخنو کی ګره دا د سلف او غ اختلافی مسائلو کی رویه را امو ور پسې کنځري وکوس پکې سپوره وایو ګره د ام المؤمنین د ابن عمر رضی الله عنه یو فروی مسله کې سره وای بخنه دیو کی الله ابی عبد الرحمن تا اما انه لم یکذب غدروغ ندی ویلی ولکنه نسیا خبرته رشوی او اخطو آیا خطا شوی دی عدل تحلیل ملیکلی و یسل کی حق دی ابن عمر رضی الله عنه سره دی بی بی تا خبره نه در رسیدلی سپو شوی بخبره پانی دا دی د خپل اجتهاد مطابق اعتراض کړي ګڼو صحابهونه دا خبره راغلی کوم چې بیبی رد کړي نو دی دی کی خبره درسته او حق ده چا ده د جانب اخر ده دا د بیبی رضی الله تعالی عنها د خپل اجتهاد مسله ده انما مر و خبر داس و تیر شی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یهودیت پیو یهودی زنان بانی اپاغي جڑا کی دیشوا یوب کالیا اپاغي جڑا کی دیشوا فقال الله حبیب انه لا یکول یبکون علی ادی پیجاڑی و انها لتعذب فی قبرها ادی له په قبر کی سزا ور کی دیشی متفقن علیه وعن عبد الله ابن ابي مليكه قال توفيت بنت لعثمان ابن عفان بمكه وفات کړی شو ولور د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په مکه کې فجئنا نو موږ راغلو چې حاضر شو د دې جنازې ته او دفن تا وحضرها ابن عمر و ابن عباس دا دو جلیل القدر صحابه کرام موجودو فإني لجالس بينهما وإذا خام خاناستم فمند دوی کی فقال عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ویلو عمر ابن عثمان تا وهو مواجه اور تم خامخ ناستو ویلا تنهی عن البكاء حیات د دې جڑا نہ منی کول نکه تا زنانہ منی کا دی خود چغی وی ویر کای دې کې علماء لیکلي دا جڑا څنګه وا وای تم باندې کې نه د جڑا نه مسلم شریف کې دا سراغلی د کور نه आवाज راغې او روایت د نسائی او حمیدی کې دي زنانه او جړل زنانه او جړل आवाज راغې ویت دای منی کینا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان المیت لا يعذب ببقاء اهله علی مړی ته سزا ورکی دی شی په سبب د جړا د اهل د پد باندې ابن عباس رضی الله عنه قد خان عمر یقول بعد ذلك عمر رضی اللہ عنہ بم داسیوی عمر رضی اللہ عنہ بم داسیوی لک سنگ تاسو وای ثم حدث به حدیث بیان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فقال صدرت ما عمر و ازرا واپسوم دو عمر رضی اللہ عنہ سرا د مکی مکرمینا د حج نو واپس راتو مدینه منوره تا حتا اذا کن بالبیداء وی مونگ پا بیدا مکام کیو دار مکی مکرمی و مدینی پا منس کی جیرے او زلحلیفی سر قریب دے فیدا ہوا برکبن تحت زل سمورتن ایو قافل اولی دد کی کردون دلان دی فقال ازحف فنظر من هاولا الرکبو ابن عباس رضی اللہ عنو ماتا عمر رضی اللہ عنو ایلار شامیر المومنین ورتوی او گور دا قافل سوگ دی فیدا هو صہیب صہیب رضی اللہ عنہ اد سر نور مرگریو ادا د سابقین و اولین و ندی چرا اللہ لہر کیور تر تکلیفون ملاو قال فا خبرتو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی خبر میں اور کو فکال ادھو وی ما تیرہو بل فرجغتو الہ صہیب زراوا پشویم صہیب رضی اللہ عنہ تفقلتو ارتحل لارشا فالحق امیر المومنین یخپل زین الارشا امیر المومنین سرپی وشا راغی خبری اتریو کی فلما نصیب عمرو کلش تکلیف رسول شو عمر رضی اللہ عنو تا او پچڑو والی شو زخمی کنے شو اب ادھگا حج وی دی حج نفس سور ازی پس راغی او د شهادت سوالم کړو په حج کې وی زما ربا زما خلافت ډیر پیلاو شوه دی او زیریګ مسنه چاته د لون رسی ما ځان توالي ادا دعایم کوله الله مرزوقنی شهادت فی سبیلک وجل موتی فی بلد حبیبک الله مرګ د شهادت غواړم او د پیغمبر علیه السلام په دې خار مبارک کې غواړم نو کله چې عمر رضی الله عنه تکلیف رسول شو دخل صہیب یبکی را دنه شو صہیب رضی الله عنه جړل یې قلوا اخا وا صہیبا وا رورا وا مرګریا دې تنذبه وای ښا دا واد ندبی د پاره دې او د نه منادا او د ندبی او د دې پمنس کې تاسو فرق د نهو کتابونو کې ویلې نه پوښه په خبره باندې لکه خلک وي وا پلار ډیر ابلی نه دې ته ندبا وای لکه باز کې راغلی وا محمد اول خو روایت ثابت نه دي دا په ندا نه دې حمل دې ته ندبا وای ویت جاڑی فقال عمر یا صہیبتا تبکی علی وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المیت لیعذب ببعض بکائی اہلی علی مڑی تا سزاور کی دیشی پا باز جڑا دا حل دد پد ابن عباس رضی اللہ عنہ وی فلما مات عمر کلچ عمر رضی اللہ عنہ وفاشو ذکر تو ذالک لی عائشہ ما دا خبر عائشی بی بی تا ذکر کرے وفقالتی ارحم اللہ عمر بیبی فرمایلی ورهم دیو کې الله په عمر لا والله دا سینه د قسم می دی د الله په ذات ما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب حدیث نه بیان کړي ان المیت یعذب بمکا اهلی علیه چې مړی تګ نه سزا ورکې دی شي په جړه د اهل د پاغ باندې ادا د بیبی خپل اجتهاد له دا حدیث د غنو صحابو نه راغله خو بیبی اورې درې نه نه ادا ګور حسن ادب دی ارحم الله عمره سمبر خکولی طریقې سره دی یو بلې مسله کې یو اختلاف عف الله عن کلمات انت له دا په دی آیات عملم دی الله خپل حبیب ته تنبیه ورکې مخکې د معافی اعلان وکړو دا ګورک داسې مسائلو کې د اهل علم مخامخ فروي د غوي دا د شفقت او د دعا سره ډک ډک وی اعلان کې علما ولیکي دا حدیث د الله پیغمبر ویل دا د بیبی خپل خیال او ګومان دی او دین دی اوریدلی او قاعده دا من حفظ حجت علی من لم يحفظ چاله چې د پیغمبر خبره یادې دا حجت د پاغه چا چې چاله یاد نه او مثبت مقدم وی په نافی باندې بیبی نفی کوي اول ته اثبات کوي ګر صحابه کرام ولكن لیکن د الله حبیب دا سی فرمایلی ان لا یزید الکافر عذابا ببکاء اهلی له الله زیاتوی کافر لرا عذاب په سبب د جڑا د اهل په وقالت عائشه تو عائشی بیبی رضی الله عنها فرمایلی حسبکم القران تاسو له قران کافی دی ولا تزر وازره وزر اخرى وی بوج بپورتن کی او بوج پورته کونکې بوج د بلچا ابن عباس رضی الله عنه ما دغه وخت کې داغې د تایید د پاره وی والله ازحك و ابکا قال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه وی فما قال ابن عمر شيئا ابن عمر رضی الله عنه د سون وی حبیبی پا آیات بانی دلیلو نیو حدیث دی ترارا سیدلی نو ابن عباس رضی اللہ عنو ما ددی تائیدو کو ابن عمر رضی اللہ عنو اڈو سونوی اے وی دد دا سکوت ددی خبری دلیل ندے کنیشی دی خبری سرده موافق شو اے دد دا وقت کی چونکی مڑم پروت دے مناظری او مجادلی نخوا خولی دا بازی خلوی خلکو لوی صفات وی دل څه شک نه دی راغلی حدیث خود صحیح اوریدلې علامه خطوابی وې دی په لګوري خبره ته سوچو کوي وای روایت چې کله ثابت شو نو لم یکن فی دفع سبیل بالزور بیا په خیال او ګمان هغه د فکیږي نه روایت ثابت دی چې ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه دا روایت د ګڼو صحابو نه ثابت ده او هغه کیا غ جوابونه او د جمهور جواب علما کرام خوخ کړي ده متفق علیه متفق علیه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واصحابه اجمعین.